Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już sobota, 15 czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Europa potrzebuje dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, mówili za oceanem polski prezydent i amerykański sekretarz energii. Z dużej chmury mały deszcz. Miliarderzy, którzy deklarowali, że przekażą pokaźne sumy na odbudowę katedry Notre Dame, na razie nie dali ani grosza, poinformowali przedstawiciele świątyni. Będzie nowa partia na polskiej scenie politycznej, założy ją Michał Kołodziejczak, lidera Grouni. Potrzebujemy dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. Bezpieczeństwo energetyczne jest potrzebne nie tylko w Polsce, ale w całym obszarze pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym, mówił prezydent Andrzej Duda w czasie krótkiej wizyty w gazoporcie w Sabine Pass na granicy Teksasu i Luizjany. Prezydentowi towarzyszył amerykański sekretarz energii Rick Perry z gazoportu w Sabine Pass. Relacja naszego wysłannika Wojciecha Cegielskiego. Za kilka tygodni do Polski ma wypłynąć pierwszy transport gazu LNG z Sabine Pass. Amerykański sekretarz energii Rick Perry powiedział, że Polska systematycznie zwiększa zakupy w Stanach Zjednoczonych. Polska importuje coraz mniej gazu z Rosji i coraz więcej gazu LNG z różnych krajów na świecie, w tym ze Stanów Zjednoczonych. W tej chwili Polska ma podpisane kontrakty z firmami z USA na dostawę prawie 7 milionów ton LNG rocznie. Jest to 55% rocznej konsumpcji gazu w Polsce. Prezydent Andrzej Duda powtórzył z kolei deklarację, że w ramach inicjatywy Trójmorza Polska chce zbudować połączenia z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej i dostarczać do nich amerykański gaz. To bezpieczeństwo energetyczne jest potrzebne w całym obszarze pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. W obszarze, nad którym niepodzielnie jeszcze do niedawna panował rosyjski Gazprom. Strona amerykańska podała, że koncern Cheniere dostarczył już do Polski 6 ładunków gazu LNG, a po roku 2023 będzie to 20 ładunków rocznie. Polska importuje gaz także od innych firm z USA. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, gazoport w Sabine Pass. W katedrze Notre Dame w Paryżu zostanie dziś odprawiona pierwsza msza święta od pożaru, do którego doszło w kwietniu. Weźmie w niej udział wąskie grono duchownych. Wszyscy będą musieli nosić kaski, jakich używają robotnicy na budowie. Chodzi o względy bezpieczeństwa. Wciąż zbierane są pieniądze na odbudowę katedry. Jak na razie idzie to słabo. Na ten cel z obiecanych 850 milionów euro zebrano niecałe 10% sumy. Francuscy miliarderzy, którzy po pożarze katedry deklarowali pokaźne sumy na jej odbudowę, nie dali jeszcze ani grosza. Bieżące rachunki po pożarze opłacają drobni darczyńcy z Francji i USA, podała w piątek służba prasowa katedry. Teraz w tym serwisie Polityka Krajowa. Lider Agrounii Michał Kołodziejczak zakłada partię polityczną o nazwie Prawda, która ma wystartować w jesiennych wyborach parlamentarnych. Dziś rano ma podać szczegółowe informacje w tej sprawie. W rozmowie z Polską Agencją Prasową dodał, że Agrounia pozostanie ogólnopolskim ruchem rolników. W ostatnich miesiącach działacze Agrounii wielokrotnie organizowali blokady dróg i ulic, w tym blokadę Placu Zawiszy w Warszawie, gdzie wysypywali jabłka. Był to ich protest przeciwko, jak przekonywali, nieopłacalnym cenom ich skupu. Z lotniska Chopina w Warszawie polecimy do Libanu. Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły bezpośrednie połączenie. Pierwszy samolot wystartował około 23:00. Prezes spółki Rafał Milczarski. Bardzo dużo Libańczyków albo osób pochodzenia libańskiego mieszka w miejscach, do których my latamy. W ostatnim czasie zresztą też otworzyliśmy bardzo wiele połączeń do miejsc, w których Libańczycy mieszkają, dlatego że sporo ich mieszka w Niemczech, sporo mieszka w Skandynawii, a my znacznie zwiększyliśmy siatkę w tych krajach. Mamy też spory ruch do Kanady i Stanów Zjednoczonych właśnie z Libanu, tak jak patrzymy w danych sprzedażowych, więc myślę, że to połączenie po prostu będzie całkiem dobrze funkcjonować. To druga w ciągu 2 tygodni inauguracja nowego połączenia polskiego przewoźnika. 1 czerwca rozpoczął on regularne połączenia do Miami w Stanach Zjednoczonych. Planowany czas lotu z Warszawy do Bejrutu to 3 godziny 25 minut, a w drodze powrotnej to 3 godziny 40 minut. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz i burze tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie od 14 do 19 stopni. Sobota czeka nas upalna i słoneczna. Burze nawet z gradem wystąpią tylko na Lubelszczyźnie i na Pomorzu Zachodnim. Termometry pokażą w Trójmieście 26 stopni, w Lubinie 30, w Warszawie 31, a we Wrocławiu nawet 34 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. poniedziałek, w dniu pogrzebu Ryszarda Bugajskiego, twórcy jednego z najważniejszych dzieł polskiej kinematografii, Przesłuchania, zapraszam Państwa do Klubu Trójki. Jak zwykle po 21:00 Dariusz Bugalski. Autopromocja. Polski beat. Boli mnie, czuję, że zaraz zejdę. Tracę energię. Do serwisu wysyłam mayday. Objawy stają się nieprzyjemne, dzienne. Napady dreszczy we mnie. Przejść skrzypi i trzeszczy. I w związku z tym nie jest najlepszy stan, który właśnie zaczął się pieprzyć. Pewnie uszczelka z tego ciśnienia zaczyna pękać. Pech. Zardzewiałe śrubki. Dziś lekarze są tak okrutni. Ej, gdybym mógł zlokalizować wadę, to niepotrzebny doktor byłby żaden. Gdybym tylko wiedział, gdzie przecieka, nie brałbym tych cholernych lekarstw. Nie, pohamowane ciało olewa umysł, z którym tworzy całość. I przecież gorzej bywało. Nieraz zepsute się naprawiało. Udręczam siebie, bifał z bębem. Zwycięstwo smakuje na chwilę. Porażka jest gorzka na zawsze. I wgryza się w kubki smakowe. I wszystko smakuje inaczej. I wszystko jest letnie, nie parzy. I cieszysz się z tego przeciętnie. I kolan nie miewasz jak spady. A dłoni jak części zamienne. Ona mówi, że wyglądam jak nigdy wcześniej, ale że to nie komplement. Zwiedziłem wszystkie szpitale w mieście, jakbym śmigał po kolędzie. Najgorsze filmy miałem mieć już za sobą, ale to był tylko trailer. Pół tego brudnego miasta obdzieliłbym syfem, co jest we mnie. Udręczam siebie, krwale z bębem. Robię miejsce na części zamienne. Części zamienne. Powolenie, niedługo wejdę. Syfem, co jest we mnie. Syfem, co jest we mnie. Czas ucieka, działa na niekorzyść. Chciałoby się jeszcze pożyć, bo z naprawą ciągła katorga. Nieleczone niszczy kolejny organ. Się nie oszczędzam. Adrenalina prosto do serca. Postęp kliniczny zgodnie z planem. Dzisiaj wszczepiają też używane. Z głową mam problem. Nie rozróżniam co złe, a co dobre. W ogóle chyba jest gorzej. Wycieka płyn w dziwnym kolorze. Zaciskam zęby i nie myślę o tym. Czując słabości kolejny dotyk. I dostaję potyk i stoję w linii, żeby odpoczął zmęczony silnik. Ej, wszystko jest nie tak. Już czuję letarg. Jak cień człowieka, światło słoneczne dziwnie oślepia. Udręczam siebie i falę w bęben. Robię miejsce na części zamienne. W tryb awaryjny niedługo wejdę. Syfem, co jest we mnie. Części zamienne, części zamienne. Udręczam siebie i falę w bęben. Robię miejsce na części zamienne. Części zamienne. Witamy bardzo serdecznie Państwa w audycji Polski Beat. Marta Malinowska. I Hirek Wrona, dobry wieczór. Za sterami naszego bombowca Grzegorz Leczkowski, który pokieruje nas, żebyśmy za bardzo nie odpłynęli gdzieś tam w jakieś takie przestrzenie, które mogą spowodować naszą katastrofę. I rozpoczęliśmy, Grzegorz przekierował nas na taką platformę, na której pracował Wienio, ale tym razem wspomógł go RAS z Raspentalizmu. I sądzę, że to była udana współpraca, zwłaszcza, że to nagranie już kiedyś, Marta, prezentowaliśmy, nie wiem, czy pamiętasz? Oczywiście, pamiętam też wizytę Wienia w naszym studiu, bo Wienie jest taką postacią, którą ciężko jest zapomnieć, jeśli się z nim spędzi przynajmniej paręnaście minut. Oczywiście w pozytywnym, jak najbardziej, rozumieniu tego, co wtedy się działo. Nasz ulubiony ekoraper, to warto przypomnieć. Tak, ekoraper i ulubiony nasz kucharz-raper. To prawda. Tak, tak. Kuk raper, tak byśmy powiedzieli. Znaczy ja nigdy nie jadłam jeszcze nic, co Wienia serwował. Ja też nie, ale wiesz, nie? Ale już sam fakt, że gotuję, to już jest, wiesz, tak bardzo, bardzo miło, tak musimy się wprosić. Teraz z kolei będzie raper, z którym kiedyś nawet miałem okazję coś tam konsumować i wiem, że jest wybitnym ekspertem w temacie jedzenia. I naprawdę potrafi to dobre jedzenie docenić. Ma takie szlachetne podniebienie. No ale wiesz, jak się ma pradziadka Stanisława, za pradziadka Stanisława Wyspiańskiego, no to wiesz, jak to mówią. Zobowiązują geny. Zobowiązuje, tak. Błękitna krew zobowiązuje. Sokół. Szedłem na ten świat czysty, samo dobro i pewnie pech. Ludzie rzeźbili bliznę czarną i podło, wlewali we mnie krew. Dziś jestem dla kogoś magiczny, choć moknę, gdy pada deszcz. I bądź teraz logiczny, to odwrotnie działa niż chcesz. Zepsuło mnie to, że spotkałem ich, proste ruchy jak seks. I wsiąkało zło jak gąbkę i dziś trochę suchych mam łez. To o tobie też, kto powie, że nie, ten skłamie. To powietrze złe wieje, k***a od zawsze znienacka. I nie przeklinałem. Skażenie krzyżowe, li mi duszę i głowę nie chciałem. I racja, że mogę, nie muszę, lecz powiem ci Boże, że nawet zmęczony nie próbowałem przestać. Kontaminacja, skażony kolejny kawałek, bez szans. Cała ta nacja, nadziei tu brak na poprawę. Patentów tyle, wciąż szukacie cudzych, niezmiennie pomyłek i kalek. Perpetuum mobile, zjadacie się tutaj codziennie debile nawzajem. Też jesteś skażony tym światem, jak każda twarz, co znasz i spotkałeś. I widzę, jak łapiesz i nocą dwie paki bez świateł. Gnasz i grasz ten kawałek. A może to jakaś ogromna maszyna Goldberga. Z poprzedniej wynika kolejna. Płoniemy jak ląd, gasimy benzyną, a błąd rodzi błąd. Może po prostu nie byłem szczepiony na życie, a może to moi rodzice, bo błąd rodzi błąd. Szkoły serwują śmieci i jesteś ograniczany, a ja chcę rozumieć, a nie mieć w pamięci milionów danych. Ulice tu kiedyś nie miały nas śmierci, boje na nich wygnanych, wygranych ani przegranych. Kochamy to jak konamy. Nie chodzi o zysk, nie chodzi o kwit, lepiej jakiś mieć start. Nie mamy gwarancji kolejnych tu żyć, a przecież tracimy czas. W świecie innym niż nasz, skażonym do cna. System to żart, sukces to fart, lub praca od rana do nocy co dnia. Nie rodzimy się zepsuci, my chłoniemy innych ludzi. Nasiąkają nasze mózgi i są ciężkie jak ten tekst. Są jak ołowiane buty, mamy jeszcze biec. Tym łańcuchem skażeń skuci, jaka szansa jest by pękł. A może to jakaś ogromna maszyna Goldberga. Z poprzedniej wynika kolejna. Płoniemy jak ląd, gasimy benzyną, a błąd rodzi błąd. Może po prostu nie byłem szczepiony na życie, a może to moi rodzice, bo błąd rodzi błąd. Soku. Wielka postać, świetna płyta i cieszę się bardzo, że doszło do takiego właśnie powrotu Wojtka na rynek muzyczny, bo bardzo długo czekaliśmy na ten album. Mówię my, czyli fani takiego starego, oldschoolowego rapu, a tymczasem Wojtek zaskoczył nas bardzo pozytywnymi i fajnymi rzeczami, no ale on tak po prostu sam z siebie ma. Nie tylko w kwestiach muzycznych chyba tak Wojtek Sokół postępuje, bo kojarzę, że parę tygodni temu miała miejsce premiera najnowszej kolekcji Prosto, stworzona razem z Bistulą, więc jest to też chyba jakiś krok ku pokazaniu tej dojrzałości hip-hopowca już, nie tylko kaptury i szerokie spodnie, chociaż teraz zabrzmi, jakbym się zatrzymała w latach 90., ale na rynku powiedzmy światowym takie kolaboracje właśnie dużych marek modowych z markami czy brandami hip-hopowymi są czymś zupełnie normalnym, więc nie dziwi też, że Prosto i Wistula, dwie prawdziwe polskie firmy tutaj postanowiły połączyć swoje siły. A wiesz, kto jest najbogatszą kobietą w branży muzycznej? Beata Kozidrak? Nie, nie, nie, na świecie mówię. Ach, na świecie, myślałam, że w Polsce. Na świecie najbogatsza kobieta? Nie wiem. To Rihanna. Na drugim miejscu Madonna. Na trzecim Celine Dion. Dopiero na czwartym Beyoncé Knowles. Co mi to odpowiada, powiem ci szczerze. No, właściwie dla mnie to jest obojętne, bo nic z tego nie mam, więc... A mi najbliżej w sercu jest do Rihanny, więc cieszę się jej sukcesem. Natomiast dlaczego o tym wspominam w tym momencie? Bo Rihanna wcale nie zarabia największych pieniędzy na muzyce, tylko na swojej kolekcji... Fenty, to jest marka odzieżowa, ale przede wszystkim kolekcja kosmetyków. Dokładnie. I na tym zarabia największe pieniądze i to jest największa część składowa jej majątku. Masz jakąś płytę Rihanny w swojej kolekcji? Mam. Fizyczną? Chyba ze trzy. A jakiś kosmetyk? Nie, ale to chyba damskie są. Ja mam kosmetyk, więc... No, ale ja nie jestem kobietą. To są uniwersalne, Hirek. Już w 2019 kosmetyków nie wiem, mogą czy zauważyłaś, wszyscy. Marta, tyle lat się znamy, ale... Słuchaj, czasy się zmieniają, ja ci pokażę, jak to działa, na pewno ci się spodoba. Słuchaj, ty mi nic nie pokazuj, bo za chwilę się plotki pojawią. Dobrze, więc Prosto również zarabia, bo dlatego o tym wspomniałem o Rihannie, że Prosto również zarabia przede wszystkim pieniądze na ciuchach. I to jest jakby znaczna część ich core biznesu, co wcale nie jest złe, bo w dzisiejszych czasach właśnie ten świat hip-hopu pokazuje polskiej branży muzycznej, która nie potrafi się jakoś tak ogarnąć do końca, jak robi się po prostu biznes dla muzycy. Że to już nie jest tylko sam dźwięk, ale to są ciuchy, to są kosmetyki, to jest cały ten merchandising, pamiątki najprzeróżniejsze, specjalne wersje, opakowania i tak dalej, preordery. To wszystko jakoś tak jest zorganizowane, że właściwie bez żadnej pomocy gdzieś tam sobie funkcjonują i te wszystkie organizacje zbiorowego zarządzania próbują ich przyciągnąć do siebie po to, żeby zarabiać również na nich pieniądze. To znaczy dawać im pieniądze, ale również i zarabiać na nich. A i tak właściwie nieufnie dosyć do tego tematu podchodzę. Mam nadzieję i właściwie wierzę w to, że na koniec dnia każdy zainteresowany wychodzi na plus i życzę też takiego obrotu spraw duetowi Coles, który przecież nie jest absolutnie jakby hip-hopowym z zamierzenia zespołem, ale ich ostatnie ruchy bardzo wyraźnie pokazują, że blisko im jest do tego świata, do tego środowiska i to chyba jest właśnie kwestia tej mentalności i takiego myślenia szeroko horyzontalnego, o którym ty wspomniałeś wcześniej, bo na ich płycie pojawił się zarówno Piernikowski z Synów, ale też Kubi producent. Na płycie Kubiego producenta też Kolsi są obecni, a w utworze Blue gościnnie Shafter. Bardzo proszę. Jak my z bólu gryziemy ręce. Ej, nie mamy co jeść, mimo to gonimy 7 cyfr. 7 cyfr, z tego 600. Skok do basenu, neonowy susz na spodniach. Proszę bardzo, Marta, ty przyniosłaś tę płytę. A co, dalej gramy? Bo ja nie widzę. A, pytasz się z... Czy mówimy o kolcach jeszcze? O kolcach może powiedzmy, a później zapowiem następny utwór. To serdeczne pozdrowienia oczywiście z naszej strony idą do duetu Kols. Epka Klan ukazała się w kwietniu tego roku, jeśli pamięć mnie nie myli. Ten klan jest mocno związany z zawartością samej epki, bo właściwie żaden z utworów nie jest wykonany tylko przez Kolsów, ale w każdym z nich pojawiają się goście z tym mocnym, tak jak wspomniałam wcześniej, naznaczeniem ze środowiska hip-hopowego. Taki niezalowy jest to ten hip-hopowy. Snoop Dogg jest? Tutaj? Tak. A po co? No nie wiem, bo Snoop Dogg jest na wszystkich futuringach. Z Izą Lach przecież był. Ciekawa jestem, co się dzieje z Izą Lach, bo powiem ci, że dawno jej nie słyszałam. Ani na Facebooku ją widziałem ostatnio. Tak? Tak. Czyli wszystko tam u niej w porządku. Tak, ktoś tam pisze, wiesz, nie wiem. Ale nie czytałem, bo jakoś, nie dlatego, że jej nie lubię, tylko jakoś byłem zajęty innymi rzeczami. Nie, wiesz. Bo tak powiedziałeś przy polskim zespole Snoop Dogg, więc pierwsze skojarzenie to jest Iza Lach nadal, bo nie, tak sobie pamiętam, pomyślałem, że z tego, że Snoop Dogg jest na wszystkich futuringach u wszystkich możliwych wykonawców, więc może akurat i Folsi się załapali na jego futuring. Ostatnio był Snoop Dogg zajęty trochę innymi czynnościami, bo widziałam w internecie, że pobił rekord i wykonał największy Gin and Juice w historii. Rekord Guinnessa został pobity przez Snoop Dogga, więc no Snoop Dogg robi to, co robił zawsze najlepiej, czyli się świetnie bawi. Tak, ale też ostatnio widziałem, że był bardzo mocno zaangażowany w taką historię, która wydarzyła się tam gdzieś w Los Angeles. Mianowicie pewien gangster chciał zabrać rower innemu dżentelmenowi, tylko ten dżentelmen, który był właścicielem rowera, okazał się być 3 razy większy od tego, który chciał mu ten rower ukraść. No i doszło do zabawnej historii, która jak to w LA, no nie skończyła się na tym, że sobie tam paluszkami się podotykali. No i oczywiście Snoop Dogg był bardzo zafascynowany tym wszystkim i w ogóle opowiadał wszystkim dookoła, jak to prawo, czyli właściwie jakby to powiedzieć, jak się nazywa taki wymiar sprawiedliwości, który sam wymierza karę. Prawo ulicy? Prawo ulicy, tak, wygrało i ten pan, który miał stracić rower, wcale go nie stracił, a tamten został ukarany. No dobrze, niech będzie. Dobrze, to tyle o Folsach i o Snoop Doggu. Teraz, o Kolsach. Tak. Folsi to wiesz. O Kolsach, a teraz będzie pan, który powrócił w tym roku nową płytą po kilku latach przerwy. Znów się uczę jeść i poznaję pierwsze słowa. Nie wiem jak mam zejść po tak wysokich schodach. Wszyscy podbijają spytać o mój nowy plecak. Wstyd mi każe rzucić, nie ma co się tak podniecać. Znów się boję spać, kiedy zgaszą światło. Coś się ze mną dzieje w głowie, mam ten dziwny natłok. Koleżanki w kółku omawiają wspólny projekt. Chcę tam do nich podejść, ale coś mnie trzyma, więc tu dalej stoję. Po raz pierwszy znów ktoś ugodzi w serce. Spojrzy pierwszy raz ze wstrętem. Ciało straci coś innego niż formułują słowa. Mimo że bez sił coś mnie pchnie, by jednak spróbować. A przyjemność? Jeszcze nie wiem jak dozować. A gdy złość się zbierze, to wybucha żarem mołotowa. Znów się czuję nieśmiertelny, chociaż do 40 bliżej już w dziesiętnych. Wszystko to przeżywam po raz pierwszy znów. A to przecież nie moje życie, już. Ta, to nie moje, nie moje życie, już. Ma fury w niej 7 miejsc. Serce mam jedno, otworzyłem w nim aż 5 wejść. Moje życie jest po to, by mogło łatwiej przez swoje przejść. Frontem musi zejść na backstage. Wciąż kocham samotność, ja mam fury w niej 7 miejsc. Serce mam jedno, otworzyłem w nim aż 5 wejść. Moje życie jest po to, by mogło łatwiej przez swoje przejść. Frontem musi zejść na backstage. Po raz pierwszy znów zachwyci bezkres morza. Potem szerzej wszechświat, który jakby chciał, to by mnie pożarł. Potem znów zrozumiem, że to wszystko proste. Jaki świat wykreuje takim już obrosny. A jak kochać, to po torsję. Potem w złości rzucę piachem i mi serce pęknie. Dotrze do mnie, że tych pęknięć będzie więcej. To jak pustka wspomnień się rozpycha, kiedy coś się kończy. Że jest znacznie więcej rzeczy, które dzielą zamiast łączyć. Znów odczuję presję bycia innym, ściągając wzrok jak szyldy. I nadejdzie w końcu ten dzień sądny. Już nie będzie dla mnie głupich ani mądrych. Ktoś rozdając siłę wrażliwości dla niektórych nie był szczodry. I nawet gdybym szedł do największej niszy, znajdę takich, których będę chciał do siebie przyszyć. Znów się czuję nieśmiertelny, chociaż do 40 bliżej już w dziesiętnych. Wszystko to przeżywam po raz pierwszy znów, a to przecież nie moje życie już. Mam furę w niej 7 mniej. Serce mam jedno, otworzyłem w nim aż 5 wejść. Moje życie jest po to, by mogło łatwiej przez swoje przejść. Frontman musi zejść na backstage. Wciąż kocham samotność, ja mam furę w niej 7 mniej. Serce mam jedno, otworzyłem w nim aż 5 wejść. Moje życie jest po to, by mogło łatwiej przez swoje przejść. Frontman musi zejść na backstage. Po raz pierwszy naciskam złości spust. To nie moje życie już. Po raz pierwszy po kłótni przepalam gruz. To nie moje życie już. Bezkrytycznie spijam komplementy z ust. To nie moje życie już. Znowu czuję jak ten smutek we mnie wrósł. To nie moje życie już. To nie moje życie już. To nie moje życie już. To nie moje życie już. To nie moje życie już. Mam takie refleksje, Marta, po kilku płytach, które się ukazały weteranów w tym roku oraz po nagrodach Popkillera, że ten rynek polskiego rapu fajnie się poukładał. Mówię fajnie, bo są ci tak zwani intelektualiści, są ulicznicy, są ci, którzy grają ten, jak ja to mówię, bigosy. Bigosy. Tak, bigosy. I są ci, którzy gdzieś tam sobie eksperymentują. No jest taka cała też frakcja, którym się nie udało, bo trochę talentu zabrakło. No ale to jakby no, wszędzie tak jest, tak w życiu, prawda? Mhm. Że nie wszyscy mają tego talentu, ale próbować trzeba i wiesz, i jeżeli się nie próbuje, to po prostu nigdy tego sukcesu nie odniesie się. Emil Blef nagle pojawia się ze swoimi tekstami, ze swoją muzyką, gdzieś taki wielki powrót, tak jakby przesiedział w dżungli tam przez wiele lat i nagle wychodzi taki Robinson Crusoe, który ładnie się ogolił, ubrał się w fajny garnitur i pojawia się na salonach. I on się właśnie na tym salonie takim hip-hopowym pojawił i naprawdę zrobił to z wielkim przytupem, bo album Przesunięcia nie jest długi, ale przynosi naprawdę wysmakowane, fajne teksty i bardzo fajne bity. Coś chcesz dodać? Nie. Wysłuchałam ciebie. Dobrze. Zgadzam się właściwie z większością rzeczy tych, które powiedziałeś, przynajmniej odnośnie tej ogólnej refleksji o polskim rynku hip-hopowym, który bez żadnych wątpliwości jest teraz najciekawszą przestrzenią muzyczną, moim zdaniem, właśnie ze względu plus na tę elektronika, o czym mówiliśmy już wielokrotnie. No tutaj rzeczywiście dzieje się dużo, ale gdyby popatrzeć na to w skali, nie wiem, większej, europejskiej chociażby, to wiesz, mamy bardzo wąską reprezentację na świecie polskich muzyków, a w drugą stronę tak, to działa ale jakościowo odwrotnie. Wcale nie jest najgorzej. Jasne, jak najbardziej. To w hip-hopie byłoby odwrotnie. Ilościowo jest bardzo dużo, jakościowo trochę gorzej czasem, tak. Ale rzeczywiście próbować warto wielu młodych, jeszcze nadal chłopców, powiedzmy o tym, bo przecież gdybyśmy mieli mówić o kobietach w polskim hip-hopie, to skończylibyśmy na trzech, pewnie czterech maksymalnie postaciach, które są, więc nadal wielu młodych chłopców ma takie marzenie, żeby zostać raperami. Tak. I stąd też pewnie ta różnorodność i to, jak ale dużo się dzieje. Ale ty wiesz, jakie fajne są te polskie raperki? Muszę kiedyś jakieś które? Nagrania przynieść. W ogóle wszystkie są fajne. Które? Bo ja nie wiem właśnie. Chętnie poznam. Tak? No się w sensie miłe są, tak. A. Nie, no dobrze, to teraz wykonawca, który kiedyś robił troszkę coś innego, a teraz poszedł ciut dalej w swoim rozwoju. Honabibe. dzielił pięć żyć. Wyczuwam, gdzie jest robota, mam do tego zmysł. Pytania i odpowiedzi, algorytm już nie jest pilny. I coraz częściej poleci, żebym w kierunku szedł innym. Emocjonalnie nad my i te nasze wybory. Tracimy przewagę w imię poplątanych historii. Mamy z decyzją kłopot, choć prawdziwa troska powinna być o to, by wybór nasz pozostał. I kolejna scena, gdzie znowu zmieniam sobie sieczko. Chyba zdaję jakiś test, muszę wybrać, czego chcę. Bramkę wiem, nic się nie stało, lubię pułapkę, carpe diem. Wygrywam, nawet jeśli los się wyżywa. Wielu frontów ofensywa, możesz mówić do mnie Iwan. Teraz wybory, wybieramy, decydujemy. Szybujemy prosto w niebo, albo odchodzimy w niebyt. I nawet jeśli widzisz porażkę, ja się uśmiecham. Bo wolność jest piękna, gdy konsekwencją nie uciekam. I kolejna scena, gdzieś znowu zmieniam sobie sieczko. Honabibe, zespół, który powstał w Lublinie i to już muszę szybko policzyć 12 lat temu, ale na początku panowie używali swoich narzędzi mowy do tego, by wydawać dźwięki, czyli krótko mówiąc byli beatboxerami, a później zaczęli się rozwijać, zaczęli śpiewać, rozwinęli się jako muzycy. No i to jest właściwie taki fajny kolejny stopień w ich edukacji. O, nie tylko muzycznej, ale w ogóle w ich edukacji. Chyba niewiele tak naprawdę w nich zostało z tego, żeby iść na te bibę, bo tak jak mieliśmy okazję rozmawiać z Hubertem parę tygodni temu z Honabibe, teraz zdecydowanie bardziej cenią sobie ten czas spędzony z rodziną w takich godzinach popołudniowych, a nie w nocy bujanie się po klubach. I to też słychać po tej płycie, że tu jest mniej takiego zawoływania jednak do spontaniczności, a więcej refleksji, więcej spostrzeżeń odnośnie tego, co dzieje się dookoła nas, dookoła muzyków. Oczywiście, tak, że tak. I zresztą wystarczy spojrzeć na nasz duet. Tutaj ty balujesz, ja raczej już kontempluję w domu, słucham sobie winyli. Irek. Tak. Albo są na przykład dowody na to, że wygląda to odwrotnie. Przemilczę to zdanie. Natomiast chciałbym również odnieść się w kontekście Honabibe do zespołu Black Eyed Peas. Mm-hmm. Bo tam jest sytuacja dosyć podobna, tylko że tamci muzycy tańczyli. Oni byli b-boyami, tańczyli gdzieś tam sobie na ulicy w LA. No i później zaczęli robić muzykę. Na początku nagrywali płyty takie stricte rapowe, a później nagle okazało się, że z racji tego, że byli tancerzami, wszystko to miało swój puls. Mm-hmm. I jest taka płyta, którą bardzo lubię, chyba Elefunk się nazywa. I tam jest. To jest Fergie, tak? Jedna z tych. Tak, z Fergie. Ale tam jest mnóstwo takich wspaniałych hitów, Shut Up, Sexy, mnóstwo fajnych sampli i naprawdę świetna popowa płyta od początku do końca, które się po prostu słucha z wielką przyjemnością, ale to jest właśnie efekt tego, że ludzie, którzy zajmowali się tańcem, zrobili płytę taneczną. Tutaj z kolei ludzie, którzy używali własnych narzędzi mowy do tego, żeby wytwarzać dźwięki, wyobrażali sobie, jak te dźwięki powinny brzmieć, albo kopiowali te dźwięki, a dzisiaj potrafią sami je zagrać. I to też jest kolejny rozwój, to jest bardzo fajna historia. O. To kolejna historia będzie związana z polską muzyką house, bo ta epka nazywa się dokładnie Polski Dom i polskiemu domostwu dedykowane jest też całe wydawnictwo od Tamtena i FOPy warszawskich producentów, więc Pusty Dom to jest ta propozycja, którą gramy. Yeah. Tak elektronicznie się zrobiło. Tak, tak będziemy też grać przez najbliższych parę minut. Wrócimy do wydawnictwa. Nocnie. Dokładnie tak, które ja już kiedyś miałam okazję prezentować w Polskim Bicie, ale uważam, że polscy samodzielni, niszowi producenci zasługują na to, żeby do nich wracać i żeby powtarzać te ich dokonania, bo to są naprawdę świetne rzeczy, a miejsca do grania ich jest niewiele w naszej przestrzeni, bo poza takimi dedykowanymi audycjami, pewnie poza jakimiś setami DJ-skimi, na które średnio przychodzi około 50 do 100 osób, no to niestety nadal nie ma za bardzo jakiejś takiej dużej motywacji, żeby pomieścić tę całą scenę elektroniczną i w sumie chyba muszę się przyznać do tego, że się trochę pomyliłam, Hirek, bo wcześniej powiedziałam, że jest mało ciekawych projektów na polskiej scenie elektronicznej, ale to przez to, że nie pomyślałam o tych wszystkich, którzy sami inwestują w wydawanie swojej muzyki, zakładają własne labele i często naprawdę poświęcają bardzo, bardzo dużo własnej energii, własnych pieniędzy na to, żeby móc tę muzykę zaprezentować światu. I do takiego grona zalicza się bez wątpienia Verlay, który właśnie rozpoczął label Laurel Tapes. I nakładem tego wydawnictwa ukazała się jego składanka. Otwierający utwór to jest jego utwór i jego tytuł to Tafla. Marta przyznała się, znaczy młoda osoba przyznała się do tego, że się pomyliła. Niewiarygodne. No dobrze, posłuchajmy. Może już nie jestem taka młoda w sumie, tak myślę. Jesteś, jesteś. To jest taka muzyka, tak sobie wyobraziłem, przynajmniej że tak powoli zaczyna się robić jasno na zewnątrz, ta noc przemija, powoli wstaje słońce i wszyscy w takim amoku fajnie tańczą jeszcze cały czas. Aftery ci się przypomniały po imprezowych, Irek? A wiesz, ja do tej pory wracam, z reguły kończę grać swoje imprezy i wracam do domu. A widzisz, mówiłeś, że siedzisz w domu, a ja się bawię. Ja wiedziałam, że to ty się bawisz. Ja nie gram wcale dużo tych imprez, tam z 90 rocznie, to co to jest. No dobrze, to teraz tak a propos grania, będzie DJ HM, który świetnie potrafi grać imprezy. Funky Scratch to tytuł nagrania, a utwór pochodzi z producenckiego krążka producenta Metro zatytułowanego A3. Metro, czyli producent z DJ HM za gramofonami, Funky Scratching to tytuł nagrania. Widziałaś, jak wygląda płyta winylowa? A psów? Nie, Metro. A, myślałam, że nie widziałam. A, widzisz. Zrobiłam spoiler. Tak, już mam tak spoiler. A teraz będzie spoiler, czyli Apsi i ich najnowszy album. Powiem szczerze, że Apsi są naprawdę w świetnej formie. I powiem szczerze również, że bardzo fajnie, że rozwijają się. Marek Pędziwiatr trzyma tam to wszystko żelazną ręką i wszyscy nad sobą pracują. To jest świetna wiadomość. Wybieramy się, proszę Państwa, bo rozmawialiśmy już o tym z Martą, na festiwal Good Vibes do Koszalina, który EAPSI otworzą. Wspominaliśmy już o tym na antenie Trójki. I to będą naprawdę fajne doznania. Marta, chcesz coś dorzucić? Polecam oczywiście słuchanie tej płyty, polecam też zdobycie wersji z książką, bo do tej wersji takiej deluxe, powiedzmy, dołączona jest naprawdę ciekawie napisana historia słowiańska, nasza, polska, przez Cebola, menadżera zespołu EAPS, który wkłada tak samo dużo pracy w to, co dzieje się w ramach tego składu, jak każdy pojedynczy muzyk, więc no, serce rośnie, jak się patrzy na to, jak ta historia EAPS-ów się toczy i na jakim jest etapie, i uważam, że to jest dla nas wielki przywilej, że możemy to obserwować tak na żywo. I jeszcze Państwu jakby transmitować. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Jeszcze tylko dodam, że to jest też przykład takiej wzorowej współpracy pomiędzy managementem a artystami. Marta Malinowska, Grzegorz Leczkowski, tak, i ja. Dziękujemy Państwu pięknie za uwagę. To była audycja Polski Beat. Dobranoc.